Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese merhabalar. Bisiklet Zinciri programında bugün ıslık çalma üzerine konuşacağız. Hakikaten ilginç bir program aslında. İlginç bir konu aslında. Bir arkadaşımla beraber böyle birbirimize çift sesli ıslık sesleri atarken çift sesli ıslık kulübü kurduk. Sonra dedim ki bu konu kesinlikle bisiklet zincirinde gider. Neden? Çünkü o kadar çok makaleye rastladım ki, o kadar çok belgesele rastladım ki aslında bir yanıyla hakikaten hiç ele alınmamış gibi gözüken konu olmasına rağmen öte yanıyla da akustik iletişimin duygular üzerindeki etkisi ve duyguların akustik olarak iletişmesi konusunda ıslık aslında birçok enstrümandan, konuşmadan öne geçen bir ses çıkarma biçimi. Dolayısıyla makalelere falan da bakınca dedim ki evet bu konuyu konuşmak yararlı olacak. Hem evrimsel biyoloji açısından bakıldığında uzun bir geçmişi ve niye ıslık çaldığımız üzerine gerçekten de ilginç teorilere sahip olduğumuzu gördüm. Hem de işin ilginç tarafı o kadar çok ıslık çalarak ünlü parçalardan tutun da doğaçlama yapmaya kadar o kadar çok müzik yapan insan gördüm ki paylaşım kanallarında aslında programın müzikal altyapısını yani dinleyeceğimiz parçaların da tamamen ıslıktan oluşmasını sağlayacak kadar bol bir kaynak bulmuş oldum. O yüzden de bugünkü programı ıslık çalma üzerine hem elimizdeki donelerle, bilgilerle hem de güzel müzik örnekleriyle doldurabileceğimiz için bugünkü programı ıslığa ayırdım. İsterseniz hemen programı derinleştirmeden, konuyu derinleştirmeden evvel Debussy'nin Claire de Lune, Ay Işığı performansının bestesini biz dünya şampiyonalarına da katıldığını öğrendiğim Jerzy Chartreux'den dinleyelim. Çünkü ondan Bach yorumu da dinleyeceğiz. Hakikaten ıslıkla neler yapabildiği insanı şaşırtıyor. Parçadan sonra da konuyu derinleştirelim. Thank you. Gerd Chartreux ya da Gerd Chartreux konuşma diline göre Debussy'nin Clair de Lune adlı parçasını ıslığıyla seslendirdi. Dünya ıslık şampiyonlarına katılmış ve de ödülleri olan bir kişi, bir performansçı. Dolayısıyla da programı onunla açmak istedim. Şimdi niçin ıslık çaldığımızı, insanların niçin ıslık çaldığı konusundaki meraklarınızı daha ayrıntılı gidermek isterseniz eğer, gerçekten de hiç çekinmeyin. Neden insanlar ıslık çaların İngilizcesi için İngilizcesine çevirip yazın. Hem Psychology Today'de hem de Google Scholar'da oldukça geniş makaleler rastlayacaksınız. Ama ben sizi bu eğer üstün körü bir bilgilenmeye sahip olayım derseniz, işte işin popüler tarafıyla sizin için yaptım zaten. İsterseniz başlayalım. Öncelikle birçok teori var insanların niye ıslık çaldığına ilişkin. Bir kısmı evrimsel biyolojik açıdan aslında bir erkek dominasyon aktivitesinin bir sonucu olarak iddia eder. Bu konuda kuşlardan alarak ses çıkartma tekniği açısından insanların konuşmadan çok önce geliştirdiği, tıpkı şarkı söylemek gibi, tıpkı mırıldanmak veya işte bir enstrüman yalıyla ses çıkartmak gibi, ıslık çalmak da aslında işte dudağı büzmek yoluyla aradan havayı geçirdiğinizde çıkarttığınız bir ses. Ancak bu ses, yani sizin dış dünyayla ilişki kurmanıza yol açacak bu akustik özellik, ilgi çekici olduğu kadar toplumsal yaşamımızda da birbirimize bazı haberleri vermekte, sadece bir duyguyu aktarmakta değil, örneğin işte karnı doymuş, kendini güvende hisseden, yanında da işte birlikte olmak istediği insanlarla olan birisinin güzel sesler çıkartmak istediğinde mırıldanması ya da işte dudağını büzerek, aradan hava geçirerek ıslık çalmasıyla çıkarttığı melodiler, sadece bir duygunun, bir o anki ruh halinin aktarılması ya da dışa vurumu değil, bir o kadar da hem küçük gruplar sosyolojisinde hem de gerçekten de avlanmadan bu yana birlikte iş yaparken de aslında hayatta kalmaya yönelik, yani tırnak içinde survival katkıları olan bir akustik özelliğe de dönüşüyor. Çünkü aslında grup üyelerini, daha uzaktaki grup üyelerini bilgilendirmek açısından kullanıldığı ileri sürülüyor ki bu son derece akla mantığa uygun bir varsayım. Bu teorilerden bir tanesi de aslında cinsiyet ayrımı açısından bakalım, erkekler ve kadınlar arasında çalma kabiliyeti açısından bir fark olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuda araştırmalara baktım ama erkeklerin daha çok çalma niyetinde olduğunu istatistik bir veri olarak ortaya koyan çalışmalar var. Dolayısıyla da buna da dayanarak deniyor ki çok uzun zamandan beri erkeklerin çala geliyor olmasından ötürü dişi kadın, ya ne derseniz deyin işte, duyduğunda bunun bir erkek tarafından üretilebileceğini tahmin ettiği şeklinde tahmin yapabileceği varsayılıyor. Buna göre ıslık çalan, dolayısıyla ıslık çalanın sesin geldiği kaynakta bir erkek olma ihtimali beliriyor. Yani burada dediğim gibi kadın mı daha çok ıslık çalar, erkek mi daha çok ıslık çalar? İstatistik bir sonuç olarak erkeğin daha çok çalması, bir bilgi olarak dişide sesin geldiği yönden bir erkeğin çıkabilme ihtimalini doğuruyor olduğu ileri sürülüyor. Dolayısıyla bu cinsel çekim açısından bir enstrüman olabileceği için yüz binlerce yıldır daha çok erkekte rastlanma ihtimalinin bu tür bir kolektif geçmişe dayandırılabilir. Ama açıkçası bunu bir istatistik bilgi olarak toplumda daha çok ıslık çalanların erkekler olduğunu söyleyip geçmekte fayda var. Çünkü tarih, toplum bizi öyle bir yere getirebilir ki bu özellik değişebilir. Çünkü orta çağda ıslık çalan kadınların yakıldığı düşünülürse erkeklerin kolektif bilinçaltına değil de erkeklerin kolektif bilinçaltına bakıldığında ilginç yasakların, ilginç etiketlemenin olduğu da söylenebilir. Şimdi bu konuyu daha fazla derinleştirmek istemiyorum ama yasak demişken çok ilginç bir bilgi daha var. O da Sullivan Island, Güney Carolina'da saat 11 ile sabah, akşam 11 ile sabah 7 arasında ıslık çalmak yasak, haberiniz olsun. Çünkü bu bir sükuneti bozduğu gerekçesiyle $500 cezaya çarptırılıyor. O yüzden öyle Sullivan Adası'ndayım, aman Allah'ım South Carolina hadi bakalım falan giderseniz 500 kağıt dolar cinsinden ödüyorsunuz. Bir parça daha dinleyelim. Parça demeyelim, ağzım alışmış parça oldu ama bir ilginç bir Finlandiyalı ıslıkçı var. Islıkçı mı denir artık? Islık çalıcısı mı bilmiyorum. Islık çalan diyelim. Roger Whittaker. Adam çok acayip ıslık çalıyor. Dinleyelim mi? Roger Whittaker. Finlandiyacı, üfürükçü, ıslıkçı, artık ne diyeceğim ben de bilmiyorum. Islık çalıcısı Roger Whittaker, müzisyen, fakat o derece ustaca kullanıyor ki ıslığını biraz önce duyduk. İnanılmaz bir tekniğe sahip. Islık üzerinde konuşuyoruz. Biraz önce hem yasaklanmasını hem de erkek kadın açısından bir fark olup olmadığını konuştuk. Şimdi birazcık ıslıkla ilgili enteresan batıl inançlar var. Onları da ele alalım. Sadece ülkeler, topluluklar bazında değil, bazı meslek dallarında da mesela ıslık çalmak uğursuzluk sebebi olarak bilinir. Sanıyorum gece Türk kültüründe ıslık çalma şeytanları toplar. Dolayısıyla uğursuzluk getirir gibi bir şeye sahip, bilgiye sahibiz. Ama ilginç bir meslek dalı, daha doğrusu meslek dalı ilginç değil de ilginç bir düşünce biçimleri var. Oyuncuların çoğu kuliste, yani backstage'de ıslık çalarlarsa performanslarını mahvedeceklerine inanırlar. Gemiciler ise ıslık çaldıklarında fırtınayı davet ettiklerine, dolayısıyla gene bir uğursuzluk getirdiğine inanır. Gerçi bir sürü kültürde ıslık çalmak bir uğursuzluk belirtisidir ama genelde de nedense gece mezarlık yanından geçerken insanlar ıslık çalarken çizilir karikatürlerde vesaire. Sanki ıslık çalarak aslında bir uğursuzluk sebebi olmasına rağmen ıslık çalındığında sanki yalnız değilim, kendime güveniyorum, oradan gelecek bir hayalet, ruh, her neyse ona karşı işte güçlüyüm ayaklarına yatmanın bir yolu olduğu için de kullanılıyor tabii ki. Ruslarda ve Slavik kültürlerde ise ıslık çalındığında aslında para kaybedeceğini, yani parayı ıslığınla üfleyip dışarı attığına inanılır. Sırbistan'da da ıslık çalmanın sıçanlar üzerinde, büyük fareler üzerinde çekici bir etkisi olacağı için onları çağırma etkisine yol açar ki bu da yine orta çağlara kadar, işte 1347'de o veba salgının olduğu yıllarda ortaya çıkmış bir söylentiden ibaret. Aquas de Marzo'dan dinledik. Opus 22 bir ıslıklama doğaçlamasıydı. Biraz önce de ıslık üzerindeki batıl inançları konuştuk. Hakikaten bir sürü batıl inançta olduğu gibi ıslık da üzerine düşen payı fazlasıyla almış. Yine ıslık üzerine okumalar yaparken elbette ki yine kendimden yola çıkıp ne zaman ıslık çalarım bir dikkat ettim. Özellikle böyle bir etrafı toplama tribine girdiğim zaman sıklıkla girerim. Temizlik falan toplayayım, bir iş yapmayayım diye, hani şu kahveyi içeyim de sonra şunu yazarım, şu kahveyi şu bilmem ne yapayım da şunu yaparım deriz de hiçbir zaman o işi yapmayız ya. İşte o zamanlar ıslık çaldığımı fark ettim ve ıslık çalmayı başladıktan sonra fark ettiğimi fark ettim. Çok fark ettim dediğimi de fark ettim. Sonra dedim ki bu ne menen bir şeydir, niye? Kendi kendime bir sürü mevcut teoriden yola çıkarak şöyle bir şey geliştirdim, sonra onu bir test ettim. Aslında beden bir şey yaptığı zaman hani kafa boşaltmak diye tırnak içinde kullanılan bir sürü eylem vardır ya, ıslık çaldığınızda ya da şarkı söylediğinizde kognitif süreçleri rahatlatıyorsunuz. Yani bir şey düşünmemiş oluyorsunuz. Beden zaten bildiği bir takım hareketleri yaparken zihin de kendini standby konumuna almış oluyor. Benim yaptığım deneylerle çok ilişkilendiriyorum. Çünkü ismimi yazarsanız Muzaffer Corlu diye yaptığım deneylerin sonuçta yayınlanmış makalelere rastlayacaksınız. Kognitif load ile ilgili, yani bilişsel yükle ilgili. Sanıyorum ıslık çalma, mesela zor bir iş yaptım programdan önce. Son zamanlarda öğrendiğim yeni bir tane melodiyi ıslıkla çalıp bir konuda bir şey yazayım dedim. Hem yazamadım hem ıslık çalamadım. Niye? Çünkü aslında her iki hareketten bir tanesi en azından otomatize olmalıydı. Örneğin ya yaptığım hareketi düşünmeden yapabiliyor, yani bedenselleştirmiş, onu motor korteksin kodlarına yerleştirmiş olmalıydım. Ya da ıslık çaldığım şeyi aynı şekilde. İkisini de yeni yaptığım için ikisi birbirine girdi. Aslında temizlik yaparken ya da yürürken ıslık çaldığınızda mesela bir şey deneyin şimdi. Yolda yürürken yürüme temponuzun dışında, yürüme temponuzu bir şekilde içermeyen, mesela birkaç tık yukarıda ya da birkaç tık aşağıda, hızlı ya da yavaş, bir en iyi bildiğiniz melodiyi ıslıkla söylemeye çalışın. İkisinden birisi olmayacaktır. Eğer o parçayı bedenselleştirmişseniz ayrı, ama muhtemelen yürürken ıslık çaldığınızda, bakın görün, ayak yürürken yerden, yani yürüme temponuza ayak uydurmak zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Şu başta dinlediğimiz Debussy'nin Clair de Lune'ü söylemiştik, Hertschatrö. Ondan Johann Sebastian Bach'ın orkestral süitlerinde yer alan Badinere'yi dinleyelim. Gerçekten de ıslık çalma tekniği açısından gene bir virtüöz performansı bu. Sebastian Bach, Badinere'yi Hertschatrö ıslığıyla yorumladı. Tabii programların, bisiklet zinciri programlarının özelliği biliyorsunuz, hayata dair Dübel'den don lastiğine kadar her konuyu bir şekilde inceleyebileceğimiz, bir şekilde hayatımızda renkli bir yeri olduğuna, dolayısıyla da program yapılabilir olduğuna inandırmaya çalışıyorum bu programlarda. Böylece gerçekten de biraz daha zevkli oluveriyor etrafımızda ne olup bittiğini, hatta nelerin olduğu. Aklınıza gelirse lütfen bana e-mail atarsanız muzaffercorlu@gmail.com adresine. O konuyla ilgili ne olursa olsun konu, onun hem evrimsel biyolojik açısından varsa toplama teorileri, bilgileri ya da işte her neyle ilişkiliyse, tabii özellikle sese ve müziğe dayanıyorsa daha memnun olurum. Böylece kendi fikirlerimi de, kendi doğaçlamamı da yapmış olurum. Aklınızda olsun, sakın çekinmeyin. Şimdi mesela ıslıkla ilgili programı yaparken öyle inanılmaz şeylere rastladım ki, yani Financial Times gibi gazetede bile mesela iş arkadaşlarımı ıslık çalmaktan nasıl men ederim gibi bir köşe yazısına bile rastladım. Çünkü ıslık yazdığınız zaman ya da ben bu programı hazırlarken programın konusu neyse bir filtreden geçirmeden önce sadece konunun kendisine her açıdan bakmaya çalışıyorum. Biraz zaman alıyor ama çok enteresan bilgiler de sunuyor. Çünkü ben bir ara bir açık işte laboratuvar ortamında çalışırken bir sürü meslektaşım da vardı. Çift sesli ıslık çalabiliyorum en azından bir süre. Tabii çalıştığım insanlar hem neuroscientist hem de müzisyen olunca ilgilerini çekiyor. Onlar da yapmaya çalışıyordu falan. Fakat şeyi fark ettim. İlginç, ıslığa karşı hemen hemen herkesin bir pozitif yaklaşımı var. sokak müzisyenleri programı yapacağım ayrıca, ama gitarıyla ıslık çalarak müzik yapan bir kişiye rastlamıştım. Gerçekten de yanından geçenlerin özellikle çok dikkat ettiklerini gördüm ıslığa. Islık insan üzerinde çok etkili bir ses biçimi. Ve ıslık sesine benzer kuşların sınıflandırıldığı kitabı da ben almıştım. Bizim hemen burada oturduğum yerde Belçika'da bir kuş cenneti gibi bir yer var. Hemen evin yanında. Orada kuşların çıkarttığı sesler üzerine çalışmış ve onun akustik analizlerini yapmış bir kişiyle tanışmıştık. O bizi gezdirmişti ve o sırada da tüm o kuşların kayıtlarını yapıp analizler yapmış. Dikkatimi çekti. Hemen hemen hepsi insan rejisterinin, yani insanın ıslıkla taklit edebileceği sesler. O çok ilgimi çekmişti. Ha, bu arada ıslık demişken tabii unutmamak için şimdi söyleyeyim. Islık üzerine dünya şampiyonlukları da var. Yani dünya şampiyonları düzenleniyor ve ıslık çalanlar bir araya gelip yarışıyorlar birbirleriyle. Bugün dinlediğimiz bazı yorumcular o dünya şampiyonlarında ödül almış kişiler. Böyle de ilginç tipler var yani. Şimdi Mozart'ın Gece Kalesi'nin aryasını dinleyelim. Mihail Varimo üfleyecek ıslığını. Tabii orada burada bir tempo tuhaflıkları olacak ama olsun. Hani hakikaten ıslıkla neler yapabileceğine dair güzel ipucu vermesi açısından bunu da çalalım. Kraliçesinin aryasını piyanonun yanında Mihail Varimo ıslığıyla seslendirmeye çalıştı. Epey bir konuştuk ıslık üzerine. Hakikaten konuştukça da konu açılıyor. Bir de başka bir kategori var. Mesela insanlar niye ıslık çalar? İnsanların çoğu mutsuz olduklarında değil, mutlu olduklarında ıslık çalıyormuş. Ama bunun dışında mesela kafası karıştığında ya da korktuğunda ya da bir şeyi düşünerek çözmek istediğinde ya da karşısına işte bu benim umurumda değil mesajı vermek gibi bir takım mesaj içeriği oluşturmak istediğinde ıslıktan yararlandığını göstermişler. Dolayısıyla da işte bu biraz önce söylediğim Financial Times'da bile bu minvarda insanların çalışma arkadaşlarıyla beraber ıslık çaldığında aslında ne demek istiyor gibi bir takım Lucy Calloway'in 2016'da yazdığı Financial Times'daki makalede bu konuyla ilgileniyorsanız eğer, adını da vermiş olayım, Lucy Callaway yazmış. Dolar içinde bile biliyorsunuz bu melodi kullanılmıştı. Alessandroni, yani ıslık Scorpions'ın da kullandığı Wind of Change'de ve işte Bir Avuç Dolar için filminde de kullanılmış bir teknikti. Bazı araştırmacılar, mesela Peter Oswald, ki yazdığı makale 1959'lara kadar gidiyor, neredeyse 60 yıllık bir çalışma. Orada ıslık çalmanın aslında konuşmak kadar belirgin bir iletişim yolu olduğunu iddia ediyor ve köklerini de yine evrimsel biyoloji mantığında frekans ve oktav farklılıklarından yararlanarak aslında duyguların karşı tarafa aktarılması için çok iyi akustik kodlamalar olduğuna inanıyor ki ben de bu belirlemenin ayaklarının çok yere bastığına inanıyorum. Gerçekten de film müziklerini ya da bazı müziklerin psikomüzikolojik analizini yaparken insanların, ki müzik eğitimi olmayan insanların, bazı müziklere bu mutlu müzik, bu işte birazcık hayal kırıklığı vesaire gibi anlatıyor dediğinde onların hangi özelliklerden yola çıkarak bu şekilde düşündüğünü, yani bir emosyonun nasıl konvey edildiğini araştırırken gerçekten de akustik özelliklerden yola çıkıldığında müziğin informatif tarafına daha rahat ulaşılabileceğini gördük. Dolayısıyla da Peter Oswald'ın dediği son derece yerinde bir belirleme. Yani mevcut psikolojik halin, yani duygunun sözlerle anlatılması yerine akustik bir ses çıkararak, işte mesela ıslık ile bunu vermenin daha kolay olduğunu, buna da en az 300-400 bin yıldır aşina olduğumuzu ima ediyor. Dolayısıyla insan psikolojisine ait olduğu için bu bir human behavior analizi olduğunu, insan davranışlarıyla ilgili bir bilimin parçası olduğunu aktarıyor. Yine bu program için ilginç bir makale bulmuştum. O da Jennifer Glenn yazmış, Colorado Denver Üniversitesi'nden. The Communication of Whistling, eğer merak ediyorsanız bu da internette var. The Communication of Whistling, Jennifer Glenn, University of Colorado Denver. Islık çalmanın iletişimi diyelim. Orada Jennifer Glenn önce çok iyi bir literatür taraması yapmış makalede. Dolayısıyla da işte ıslık çalmayla ilgili bilimsel verileri ya da işte mevcut teorileri güzel bir şekilde ele almış. Orada zaten antik diyebileceğimiz eski kabilelerde yapılan araştırmaları, ki işte Veles, biraz önce adını aldığım Oswald'ın ıslık çalmaya ilişkin bilgiler topladığını anlatıyor. Ve çok enteresan bir karşılaştırma da yapıyor. Örneğin 4000-5000 yıl öncesine giden, gerek Mezopotamya'da gerek Çin coğrafyasında, hatta Güney Amerika'da boruların aslında ıslığı taklit edercesine bir özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Yani hani daha önceki programlarda konuşmuştuk, İnsan konuşmadan önce müzik yapıyordu. Bu çok artık neredeyse bilinen bir gerçeklik. Ama bulunan leylek yapısının, leylek kanadının kemiğinden yapılmış olan ince bir flütün yapılmış olması, ki bu yaklaşık 50 ila 70 bin yıl evvelsine gidiyor. Dediğim gibi kognitif kırılmanın civarında 70 bin yıl öncesine gittiğini düşünürsek. Dolayısıyla insanların aslında konuşmadan önce müzik yaparken de bir parça çıkarabildiği ıslıktan ötürü ıslığa öykündüğünü belki de söyleyebiliriz. Dolayısıyla da işte kemikten yapılmış flütçükler ya da işte bambudan yapılmış, bambu ağacının dallarından yapılmış ince uzun enstrümanlar hep arasından üflenerek ses çıkarılan enstrümanlar. Tıpkı dudakların arasından üflenerek çıkarılan ses gibi. Ama daha ilginç bir nokta var. Islık çalma sadece bir sesi tutmak değil, aynı zamanda melodileri ortaya çıkartmak ve ıslığın kişiden kişiye değişse de konuşmaya göre çok daha aralığının yüksek oluşu. Yani böyle hani dar bir üçlü beşlinin arasında değil de mesela iki oktav üfleyerek dolayısıyla melodileri zenginleştirmek mümkünken, insanda müzik yapma isteğinin, tekrar düşünün 200 bin yıl öncesine gidelim, enstrümanımız da yok, üfleyerek dudaklarımızı bir enstrüman olarak kullandığımıza göre, Havilland, McBride gibi yazarların 2010'da yazdığı gibi, dolayısıyla aslında bir müzik yapma isteğinden oluştuğu da, ortaya çıktığı da söylenebilir. Yine Havilland'ın 2010'daki makalesinde ıslık çalmanın kökenleriyle ilgili bir başka iddiada, ıslık çaldığımız zaman aslında sesin daha uzağa gittiği, dolayısıyla aslında bir mesafenin söz konusu olduğunda ıslığın uzağa giden bir komünikatif araç olarak kullanıldığı da, onu da söylemiş olayım. Ryland 2005'te konuşma paterniyle ıslık paternini karşılaştırmış. O da çok ilginç. Orada da dile bağlı olarak mesela söylemek istediğinizi ıslıkla söylemeye çalışın. Tabii kelimeler dökülmeyecektir ama o kelimeleri söyleme biçiminiz döküleceği için dekode ettiğiniz o seslerin karşı taraftan belirli bir yere kadar da olsa enkode olabildiği, yani anlaşılabildiğini de varsaymış Ryland. Son olarak da belki Julian Mayer'in araştırmasını 2008'de söyleyebilirim. Typology and Acoustic Strategies of Whistled Language, ıslık dilinin akustik ve tipolojik stratejisi adlı makalesinde ilginç fakat beni ikna etmeyen bir tezi var. Doğru anlayabildiysem. O da konuşmadan türediği. Fakat bunu tam olarak yanlışladıktan sonra bu programda mutlaka tekrar aktaracağım onu. Dediğim gibi beni ikna etmemesinin sebebi konuşma paterninin ya da konuşmanın en müzikal dillerde bile iki oktavlık aralıkta olmadığını düşünebiliriz. Ama ıslık söz içermediği için hem pitch hem frekans hem aralık bakımından daha zengin tutulmak zorunda olan bir özelliğe sahip. Ama tabii Julian Mayer de bu taraftan bakmış. Whistling Jack Smith. Bestling Jack Smith dinledik. İsterseniz son olarak bugün hakikaten dünya şampiyonu olmakla birlikte adını da çok andığım Gerd Chartreux'den Vittorio Monti'nin Zardas'ını dinleyelim. Macar danslarına dayanan oldukça ünlü bir parça, 1904 yılında bestelenmiş. Tabii biz onu kemandan değil günümüzün konusu olan ıslıkla dinleyelim. Yine dünya şampiyonu Gerd Chartreux, Vittorio Monti'nin Zardas'ını seslendirdi ıslığıyla. Bugün konuyu ıslıktan açtık, ıslıkla bitirdik ve aralarda 8-9 tane enteresan ıslık örnekleri de duymuş olduk. Aralarında dünya ıslık şampiyonalarını kazanmış ıslıkçılar da vardı, müzisyenler de vardı. Bu arada niçin ıslık çaldığımızı, cinsiyete göre değişip değişmediğini, orta çağdan günümüze ne gibi önyargılar ya da hurafelerle iç içe olduğunu ve de 1960'tan günümüze yapılan bazı çalışmalardan örneklerle bunun nasıl bir duygu aktarımı yolu olduğunu, kuşlardan yaptığımız flütlere kadar arada ne kadar uzunca yıl kullandığımız, dolayısıyla da bir iletişim aracı olarak vazgeçmediğimiz, hala da sürdürdüğümüz bir alışkanlık olduğunu da anlatmış olduk. Umarım eğlenceli bir program olmuştur. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntıları ya da Twitter'dan takip etmek isterseniz Muzaffer Corlu Twitter hesabına bakabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Eğer aklınıza enteresan bir konu gelirse çekinmeyin, sorun. Ben de o programı yapmaya çalışayım. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.